الرحمن الرحيم باب ما جاء في الوقف باب دے پا بیان دا کی چراغ لدی پا بارد وقف کی یعنی اوشید وقف کو دا وقف احکامات سری پا شریعت کی وبه قال حدثنا علي بن هجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرمائل يا صحاب عمر ارجا رسید و عمر رضی اللہ عنہ تا سزمکا بخیبر کا خیبر کی خیبر چی فتحشو نداغو پا غنیمت کی دویتم سزمکا رسید و فقال عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ اِذَا اللَّهَ رَسُولَ أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ مَا حَسِلْ قِرِدِ مَال بِخَيْبَرْ كِي لَمْ أُصِبْ مَالًا قَتُو مَا مُحَسِلْ قِرِدِ مَال شَرِمْ أَنفَسَ عِنِّي شُدِيرْ قِيمَتِ يَوْزَتْ مَنْدِي زَمَا پَنِي مِنْهُ دَدِنَا دا دیر انفس نفیس کرا اڑیر خیستر فما تأمرنی نتما تسحکم کہر اللہ حبیبا قال اللہ حبیب فرمائن شیطک خوخنی حبست اصلحا بعد حبست وی ایک با مشدد راسو کی مخفف ذکر حبستا و حبستا وقف کت حبستا کدی خوخوی نحبستا اصلحا ایک بان کافر دی و تصدقت بها او خیراتو کت منفعت دی اصل بن کا وقف کا چمار آدم کا وقف کنی خوددی منفعت با بس غریبانان او پکار خیر کی استعمالی گی بعض روایات اکرابلو دا اصل بن کا او دزی دامیوی خیرات کا عمدنی فتصدق بها عمرو نو تصدق و خیرات کرو قدیم کی سر عمر رضی اللہ عنہ انہا لا یبا و اسلحا چی بیشک دازم کچی دخر سیدے بوشی اصل لدی ولا یوحب او دا بچات حبکی دینشی ولا یورفو او دا بکمی راس نشوڑے دے کدا سے معلومی شدا شد کلام دا عمر رضی اللہ عنہ نا و بخاری شریف کی راغلی دا اللہ حبیب و تو تصدق بی اسنی لا عبا ولا یوحب ولا یورسو دا شرطون دا اللہ حبیب مقرر کری اصل دا دی بخر سے دے نشی لا بحبکی دے نشی او دا بکنی راسل نشی تصدق بها في الفقراء خیرات کرو پدیبانی ففقراء والقربا فقلوانو وفر رقاب وفغلامانو مکاتبینو وفی سبیل اللہ ادن نحلارکی فی سبیل اللہ نمراسون دی اغا مسلمانان چیر کفار سر جہاد تزی خرچور سرنی یا فی سبیل اللہ اصول دی چہز امری تلال دی خلارکی خرچور سرکم شوی وابن السبیل و مسافرتا والضیف او من منوتا لا جناح علا من نشتد جناف حرشاوانی وضیحا چه غوالشی دیز مکی اندی فاغت قیدا کری و ریبی ایاتنا من حاب المعروف چه دی خراب قید دینا دی شریعت و دعرف مطابق دور فو شریعت مطابق دین خراب کئی او یتعنا صدیقا یاد و دوست دین تام ور کئی تام ور کئی و دوستا غیرا متمویرن فی پدا سحال کسی ریو پکی مالونا ننجم کئی نگر سوک چلی یو وقف شیم تولی دے خادم دے ندے تدی کی خراب کولی شی دے تکی دوست ور کولی شی من مطا و دے تدی کی مالونا ننجم کئی قال فذكرته لمحمد بن سيرين وإما ذكرت هذا حديث محمد بن سيرين تا فقال هوي غير متأثر مالا ألتقوا حديث متمول ويهو متمثل مالا دیو پتی رام تا مالون نجم کئی زکرا وقف مال بنا بر ضرورت بھی دارو دی پانی چی دی کی مالون و جم کئی قال ابن عوف فحدثنی بیه رجل آخر یو بل صدیر لگا حدیث بیعکی انو قرآ فی قطت عدیم احمر چی دلست دی حدیث لرا پیو تکرد سرمن سرے کے غیر متأثر مالا چی قدی کی برے مالنا نجم کئی هاغا حدیثا حسن صحیح قال اسماعیل وانا قرأتها عند ابن عبید اللہ ابن عمر فکان فی غیر متأثر مالا مال وفک نجم کئی او من قدی حدیث دے پرند آل علم دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مود نورنا لا نعلم بین المتقدمین منهم نتیج المنگا فمن دا مخت رشوک منهم دلوینا فی ذالک اختلافا فدیکس اختلاف دیکھ سے اختلاف نشتا فی اجازت وقف الاربینا فی اجازت وقف دزمکو کی وغیر ذالک و دن الاغنور و بھی قرحت سنالی ابن حجرن قرحت سنا اسماعیل ابن جعفرن عن العلاء ابن عبد الرحمن نبيه نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان كلت وفاشي إنسان يا إنسان وفاشو انقطع عنه عمله نکات او بنشي د دنا مندن دل ساجر ثواب نه رسی بس نکل نکل بنشي ز کمر شکر الا من ثلاثن مگر د درو وجه نک سره مړوشي نو مر نه پس نه مل نام کی نکل بندینا ادا له سعادت نه خرا دکو اجابر کرافا سی مدد بسار مانی دیوئی چی کاش مالد یو زورکاتو نفل مکمل آوشے دکو دنیا غمین گرکیا ددی خانا زوال خو اغپا سرگو لیدل زرو لیدل داغد ماو کی خبروا کیشوا چدا خوبک شبتے جھوکی او انما الحیات الدنیا لہو و لعبن ذریو کسان او کسه من نامه کی دکل بندی گنا یو سبقت جاریت کمرکو وای مجاور کا مقتدا محذوف رو با سی یو کدی کی صد صدقه جاریه را او یا سبقت جاریت مجرور میرے سیند من خلاصن نب بدل شی صدقت جاریت صدقه جاریه لکه جمعات مدرسه لارا یا نور سدینی کتابونه چا اغسطی و علم ينتفع به علم دے چه فائده حاصلو لشی پائی سوکم خیالان کتاب و دین خدمتو کی دا ختمینا تی یو توخینا اگر دل تخی اگر دل تخی او دا سلسلہ و تر قیامت روانوی بکم عالمان زبانا و نارینا دیو دا اللہ دین خلق لخی ددی عملنا ممر نفسم بندی گنا و ولد صالح او دین غنیکان بچیدی لنا زامن نیکان بچیدی ادعو لہو چی دعا غاری دا دی والدین دا پارا دا دی درو کسانو عملنا مبندی گنا هذا حدیث حسن صحیح هذا حدیث امام مسلم رحم اللہ ہم ذکر کرنے باب ما جاء فی العجماء ان جرحها جبار باب دے فبیان دا کس راہ دیدی چی عجماء ایدی زناؤر تا عجماء ذکر لئنها لا تتفرنمو دے خبری نشی کولے دا زناؤر چی دی نو ان جرحها اے زخم دجوی کسو کی زخمی را زخمی کو جبارن حبرن لا شیع فی پائے کس شیع نشتا اے زناور نے مالک ورس رنشتا و دغشان را پرانست شیع او سو کی خوب کو سو کی خوب کو نداری سے جرم نشتا ہاں تو مالک ورس رن پائے کی تفصیل دے مالک روان کرے دے دمخ کے نیرات آگی دے وقت کے او دازن آور ور بسیریات سو رے نکو دپا خلاو قدی نمبنو خوبا نسو گردل کو نبیا بدے زموار دے اکرس اختبان لتا مطوالا ناہتون کے دے دوست کی نشتا وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے العجماء العجماء تازن آور چی دی جرحو حاجو بارم زخم دزوی بی تاوان رے سپتشتر اینا والبیر جبار یو سڑی پختل ازمکا کی کوئی کنسے اپائے کسو پرو غلوی لکا پنستن کی ستاوان نیسے تا خفل ازمکا کی خلق کوئی کنی کنس والبیر جبار کوئی چاپ خفل ازمکا کی کنسے یا یو مباہ ازمکا چی اغیر کنی چابل کیت نوازار اتنان لکوی او کنستو یو سڑا راگ پائے کیو غرزیلو نپدی کن قصاستا و نپکی دیت سپک نسن کی والمعدن جبارن والمعدن جبارن کام چینے یا سوئے پا مزدر اونیو چھ مالا برا سر آزم تکرے کوئی للت ہے تیل رو باس نور سا معدنیات رو باس او دا سوئے پدے کی مرک تا پا مزدر اونیو لے نجبارم فہو آدن اللہ ولا شعلہ من استعجرہ چاہتے پا مزدر اونیو لے نفاغس تاوان نشتا وَفِرْ رِكَازِ الْخُمْسُ رِكَاز رُسُّ دَلْ تَقْلِ تَفْسِیر کے فَرِكَاز کے خُمْس نے اے سنبال دے جاہلیت دا خمشو او اصلی مکہ کنستا فقانی روپائی دے سروش کنو ضرورانو سے قیمتی رووتر ندیب دین خمس بادشاہ تور کی کنزم ایسا بادشاہ خلیفہ تا اگا کی اگا جدد فاردی نگر بی حدیث کی گنی مسئلی دست ذکر کی یو در تداوی چه زناور که چاہتا نقصان ور کی ندری تاوان با پمالک راضی او که نمرازی نگر کدی زناور سر بنی آدم نشتا بلکه زناور یوازی دے او دو نوائی او سو که زخمی کن پمالک زمان نشتا البته امام شافی رحمه اللہ با سی تفسیر ذکر کئی وی زناور که درازی چا تا نقصان رسول و نقمالک زمان نشتا خوک دشپی یا زناور چا تا نقصان رسول و نقمالک بزمان اغل دان بفاره و حدیث دلیل جوڑ کرنه چرا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی چی دشپی و بدا زناور مالکان سنبالی تڑی گی او دورگی با هر سڑے دخل فصل حفاظت کئی امام حنیف رحم اللہ وی دشپی و دورگی سفرت نشتا اے پا مالک بانی دخل و زناور تغل او داغی فاظت دا ضروری دے نکا زناور چاہتا نقصان و رسول و عوضت بدے کی سکری کو تاہیت لنو مالک بانی و زمانوی کرزی کشفوی او کد مالک دی طرف نسکو تاہی نشتان و دیاب او کد زمانی دبرار ابن عاظب رضی اللہ عنہ حدیث دے بداود شریف کی وَيَوْ ذَرْدِ اَوْسَلِ زَنَاوَرْ نُورَتَ نُقْسَانُ وَرَسُولُ مَالِكُ وَرْسَرَنُو صدا فیصلہ نبی علیہ السلام ترالا نئی فیصلہ ہوتا وَيْ دَشْتِيَا قَدِي دِ زَنَاوَرْ مَالِكُ بَعْنِ حَادَتْ وَاجِبُ نَدْتُون کے حفاظت کی کوتاہی کرے نو قدر زمان راضی اس کا زناور کو چھوڑ دے یا مخ کے نیزان کا سراسا گی یا برستو نشری نپدی صورت کے قدی سور او پر آکن کی چلون کی بانے بزمانوی کنا دگر بعد صورتنو کے مطلقن بزمان راضی اباد صورتنو کے زمان بنی اے تدرخ تختی سر نقصان زناور و سونو او سرے پی سور دے یاد مخین راکا جنو زمان مشتا اے پرخت نیشڑی اپرخت تختی چاہتا نقصان و سونو ندیا و پد زمانوی بات گاڑو سرے سرے نندور کی دگاڑو رواج دے سیکل دے موٹر دے رکشہ دار نور ٹرک بس دے وہ ادھری ٹھول حکم داسے لکہ سڑے کا زناور سور بھی لکہ دگاڑو بزری چاہتا نقصان رسیدو نداسور بزامنوی اپگاڑو کی درستو دمک کی خبرن نشتا کپرت پایو سو خود کو کپرمک کی خود کو ذکر کر گاڑی و زناور پر منس کی دا تفریق دے چه زناور متحرک بیر ارادہ دے اپا خود ارادہ حرکت دے نکو زناور درست نا چاہتا لکا ورکا نداد سور کنا منصور کی وخلاف گاڑی نا چدا متحرک بل ارادہ نے گاڑ خپل حرکت نہ کئی دد با چلو لو حرکت چلون کی تا منصور دی والبیر جبار کوئی چا پخپل مملوک زمکا کی کنستے آیا سڑے ورغر دیدون پکنستن کی بزمان نی یا او سری دا حاکم دی اجازت مطابق فیدا سجے کی کوئیو کنستو چاہی نا خلق اوبو اس کی اوب پچی کے اوب کئی او دا اللہ رم ندا قدی کے سکر غرزیدو نو قدی کم پکنستن کی زمان نشتا او تو سری دا سجے کوئیو کنستو چاہا ملا رضا او دزمیر کی یہ کرنے او دو سر دو بادشاہ اجازت انو او دو قدی کسو کرو غرزی دنو پد بچاو آمی دبان ساوان بوئی البتہ دو شریعت دا مسئلہ را دو دیور ببارک زنی وقتاری دے شریع رامن دا کدخم ناسد دو اصول و مطابق گار شلول انا کاتو سارا دو ندیدے کی شران پر چلون کی سگنہ نشتا نقصان دار چاہر چاہرہ منڈا کا والمعدنو دبارن یو سڑی کان کو نستو ایو سڑے پائے کو اور غردیدو ناک بخا بخا پختل ازمکا ملکیت کی کان کری یا ربنا فکان رو غردیدو وفر رکاب الخمسو رکاب غمال توئی کی پزمکہ کی خفشوے کم عدن دے او کبھر ازمکہ کی مدفون دے قدیق خمس واجب دے درد تنمال توئر کولشی او در اتاج بارت دا احناف و دشوافو مشعور اختلاف دے احناف وی پر اتاج کی دو سیزون داخلی او معدن او دویم کن کن خزانی توئی امام شافعی رحم اللہ وی پر اتاج مفہوم کی صرف خزانہ داخل را و معدن پکی داخل نئے قالوا في الباب عن جابر وعمر بن عوف عوف المزني وعبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہم د دې ټولن په دې باکی حدیث حدیث دا دی رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح قبیه قرآت سنا قتیبت و قرآت سن اللہ سن ابن شہاب عن سعید ابن المسیب و عبی صلیم ابن عبد الرحمن عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ قبیه قرآت سن انساری و قرآت سنا معنی قال قال مالک ابن آنس رضی اللہ عنہ وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم على اجماع جرها جبار يقول حضر حضر ذكار الذي تدي ستاوان تكنيشتا وما قوله الاجماع جرها جبار فسر ذلك بعض اهل العلم تفسير ذلك بعض عالم داسكر قالوا ليه العجماء والدابة المنفلتة داغتنا والغيش را تقصيد لدي دخل المالكنا دخل المالكنا را تقصيد لدي فما صابت في انفلاتها اغه چې ورسی یې تا قدیم انخلاف د دې چې خاون نخلاص شي او پرشتره نه داغه وسط خبر بارشي فلا غرم على صاحبها نتاوان بني په مالک دغه ولما د نجبار یقول اذا استفر الرجل وكنس شري معدنن کان قد وكن سره په سکویل مینا ابن شی ګوري فوقا فی انسان پریوت پدی کیو انسان فلا غرمانے مکد تاوان نشتا وقدالک اللذی رضا اگی کیدا احتقر هر رجلو چوکنی اغیلر سلیل السبید دلار والا دفار مساکر دفار جنین ابو بسکی پریوت پدی کی انسان فلا غرمانا صاحبها نلشت رتان تکن سنکی دی وصر رتان و الخمس من زمار رتان مادو جدان اندفن اہل الجاہلیہ چومن دیشی دا آغا دفن دا اہل جاہلیت نئیس سے دفن کر فمن وجد رتان ادامین و الخمس ایل السلطان ورد کی دلیل من زمار حاکم بادشاہ خلیفتا وما بقیتا ہوا لہو پنچ باقی فاتش المتابد دفاروی باب ما ذکر فی احیاء ارض الموات باب دفع میان باغتی چی ذکر کرشی دی پاباتو دو دزمت غیر بادی کی الموات غیر بادی دزمت توائی مواتا غزمت کی توری چیغی کی مخی فصل ندے کرلے شئے و ناباد شئے او نتی دچا ملکشتا داغی احیاء صدا یو سلو راغی دازمت عبادتا او دچروندی قابلے کا نبت داد دشوا خودی کی دائمو اختلاف یا رسو ذکر کو وبهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ایوب عن هشام بن روان بیه سید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عبیب من احوا چاش عبار قادم المکان تتن چغر بادوا فهي له نداب دد فاري وليس لرث الظالم حق او نبوی دیو ظالم نفار فدی کے صحق عرق آغا یود آغا جرود اونی توی غروب چور توی ور جمهور علماء باوی چدا عظمت بس ددش وفهی لہو داتا بادی سرنی دیوا و کلروا امام خلیفہ اجازت کرے یعنی لکھا جمهور قول لے امام حنیفہ رحمہ اللہ ویدی کی د امام او د خلیفہ د اجازت نخلاقی نشتا امام مالک رحمه اللہ چه کمانی دینی کرا ناوی کی د خلیفہ اجازت نہیں امام صاحب شاہ بردان صاحب آنم د جمهور د قول مطابق دی د جمهور د قول مطابق دی امام صاحب وی دیر مطابق کی د خلیفہ اجازت نتا معتبر دی چه سباب جمهور را دیو با قبض کئی بل با کئی هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهاب الثقفي عن يبان شعر نروان وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حديث فرمائي من هي عبد الميت میتتن یا میتتن چاچ جوندی کرم کعبا دے کرم غیر بار مدادن دد پاردا باب دد پاردا کریمان اجازت بھی کنی دا صاحب مسلک تے حابا حدیثن حسن صحیحن وقد رواه بعض من شام ابن عروة نبيا للنبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند بعض اهل العلم عمل طريقا عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودنورنا على قول امام احمد و اسحاق رحمهم الله قالوا دعوا له ان يحيي الارض المواقع وی جائز دید لرش عبادت از مکر غیر آباد آباد ہے دی اجازت دباد شانا دا خطار خیر دی مکر آباد ہے خلق لخیر دے رئی وقال بعضهم بعض علمان ویلیس لہو ویوہیہا ندی جائز لجد عباد کی لابی ارد سلطان مگر تو اجازت بادشاہ بنا سکے امام ترمذی رحمہ اللہ والقول الاول وصح قول اول چې د جمهور دین دا صح نه ذکر دی زم د مالک س ذکر په حدیث کې نه راغلی اے دی زم د خلیفہ او د امیر په روایت کې حدیث دی د جابر او د عامر بن عوف المزني رضی الله عنه وانا جد کثیرن چانی کر کثیر و سمرا او حدیث د پدی کی د سمرا رضی الله عنه نا وہی قال حدثنا موسی محمد بن المثنى قال كان عبد الولید الطيالسی عن قوله وليس لعرق ظالم حق فنشت دفار العرب ظالم صحب فقال العرق والظالم عرقنا مراد ظالم للغاصب الذي غصب قوم كي يأخذ ماله سلوش نيراني كي يرصد لني قبضي كلي قلت هو الرجل الذي يعرس في أرض غيره مانگار سلے سیدہ بل پزنکو کی پسنکو کی قال هو ذاته بس ده غدي دام ظالم دي قابو كيه قبض كيه باب ما جاء في القطائع باب ده بيان دا کی چراغ دی په قطائعو کې دا جن قطیعه تن دا مراد دې هغه شهادت کی امام باب رعیت لرا اے ذمکی غیر بابنا اے غیر باب ذمکه دې چا په ملکیت کې نرا او حاکم او خلیفہ چاته وي شفلانی دې کې دوه ورځې مکه غیر باب دا چا په ملکیت کې نرا ښه لږه قال قلت لقيت لقتيبة وما ويل قتيبة ما قتيبة ويل قتيبة بن سعيد طه حدث محمد بن يحيى ابن قيس المعاربي المعارمي قال اخبرني ابي عن سمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير عن ابي بن حمال انه وفد دید وفد فشکل کراغل ودراغل رسول الله صلى الله عليه وسلم فستقطع اوهل منها نصوخت دا اللہ دا حبیبنا چندتا رکان دمال کی جودا کی او داد لور کی الملح یعنی معدن الملح فقط علیہ ندا اللہ حبیب ورسا جودا کن اللہ حبیب زبان دا شغیر بن امال گلے رفت تکلیف روئی فلمان واللہ ہر کلش دشا کلاو قال رجل میری و شریف مجلس کی اتدری ان الله علی و تعالی پر ما فتوا کله بعد ذن پار دی کمن سکت کنا ما فتوا کله ول ما العدا تا کو پت زد د پارا او بو امیشا دا چارو ختمی گنا تیار شیر ورور تا خوارت تیار شیور کو قالا فانتظاہو منہو نرالا عزی تیارا وفستا قال وصال وما یهنی من الہیرا تالا عزی تیارا وفستا سی تیار شیور قال اوراوی وی وصالهو تفوس کرو دی رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اما دہغ سبارکی یحما من العراقی چداری حفاظت کی دیشی حمای کی دیشی دہغ شجر العراقنا دینا مراد ازمک وچے کی دی عراق دفیلو گوٹی قال ما لم تنلهو خفاف لمن نورتیو ویہا غشی نیرس دریغی تاقی دوخانو فاقر به قتیبتو وقال نعن اقرار کرو قریبانی قتیبا او غوین چعا داسی وینو اپنی باپ کی حدیث دوائل آدوائل او داسمان ابن تیبی بکر رضی اللہ عنہما حدیث دا عبیر ابن حمال رضی اللہ عنہ حدیث غریب عمل قدر اپنی دالے مراسام دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنورنا فل قطوائے فقطوائے کی چی باپ شاک شاک اس غیر بابا او غیر مملوک از مکا ورکی یرونا جائدن دینی دا جید این یقتع الامام دا چی کس کی ورکی از مکا امام لمن را ذالک چا بارکی سی اغداوی و به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الثالثي قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عن قمع بن وائل يحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا وركري ودي وائل رضي الله عنه تزمكا بحضر الموتى فحضر الموت كي قال محمود وحدثنا النضر عن شعبة عبادتي وبعث معه لغلو دسر معاوية رضي الله عنه ليخطي عراش ولكي داز مكدتا هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في فضل الغرس باب دیکھو بیان داو کی چراغلی دی فضیلت دغنو کرنو کی بوٹی کری دنی ہو بوٹی کرے دار حدیث اچھ بات ورید زمیداری اجر دے زیاد دے و بیہی قار حد سنا قطعبتو قار حد سنا بو عوانان قطارا انان سن رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا ما من مسلم نشتے و مسلمان یغرس غرسا چی اغا بوٹی کری سے بوٹی کرن او یزرع زرانیا فسر کری سے فسر فیاکن من انسان نخرید دین یو انسان یو انسان تی خوراکی کو اگر کا رضیاتے کرے غلا کئی خوبیان دے دخو پی اخیرت جوری گی چی سوک مالک دے او تو ارمیات مارغان خوراک کئی او بهیمتن یا زناور الا کانت له صدقت مگر دد پار بلا صدقی اپواد کی حدیث دے دا ابی ایوب دوم مبشر او دا جابر او دا زید او دا خالد رضی اللہ تعالی عنہن حدیث دانش رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح باب ما ذکر فی المزارعتی باب دیکھو بیان داو کی چراغ دیدی پا بارد مزارعت کی مزارعت دی توئی چی یو انسان تا سردزم کی معاملو کی چی دابو بکی دابو کری گوٹکے وے او چی اللہ پر آتی ندرے موستائی یا وصل ورمستائی یعنی پنی مبئی پانی ما سلوره ما درې مزمت او ورکول څنګه دي دغه اختلاف د امام سید امام ابو حنیفه رحم الله دې تنا رواوي او جمهور لم اراوي صاحبین دا وي چې دا خبره درسته ده نبی له سلام چې خیبر فتح کو نو خیبر والو سره قدیمه نشي سلکنی وا چې په دې مکه برقرار دې زم کروندې کوي او دین بزمونگا دین بستاشی تار جمہور قول لے و بینی قال حدثنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا حسن سعیدا عبد اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عامل اہل خیبر وامره کرو خیبر والا اسرا بشتر ما یخرج منها فهما اسروزی دزمکنا من سمرن میونا وزرن فسننا نیم بستاسی نیم بزمونگئی وفی الباغی عن آنس و ابن عباس و ذر ابن ثابت و جابر رضی اللہ تعالی عنہم دی سنن الواتنی آغا حدیث حسن صحیح او عمل قدی قدید باغ اہل المراثہ مدنبی صلی اللہ علیہ وسلم دنورنا لم يروا بالمزارعات باسا دینینی فزمیدار قولو کس گنا على النسو فہیما وطلس او قدر ما وربو پسنور ما داد جمہور قول لے دیتا مساقات وی او دیتا مزارعات وی مساقات دیتا وی چور کی او سلیخ پر دو اونو بوٹی بلتا چکدی کی عمل کرابا او بکارا او دی بڑنا چکممی وروزی نمیما یاد ریما دا بستائی انور بزمائی او مزارعات دیتا وی جدی کی فصل کراو دینا کمشی روزی ناغو کدی طریقہ نمیما امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ مساقات و مزارات دوار قاسد دی او صاحبے ہوئے نور ایمو اچدا جائز دی ہدایت شریف کی دی وی فتو پا قول صاحبے ندا پا مذہب حنفی کے وقتار بعدهم ورکل لباد دبینا یکون البغو من رب الارض تخم بوید مالک دزمکن آغا قول امام محمد از اصحاق رحم اللہ وقر عباد واحل علم المزارعات مکروح بردی بازو نما مزارعات بفلس والربع فدرین او سنورما ولن یرو بی مساقات النخیل او دینی پا مساقات تجورو کی فدرین او سنورما سباق او اقول مالک ابن آنسو امام شافعی رحمهم اللہ ولم یربادوهم من یسح شیعون او نینی بعض دولم آوناسی سیدی شیعو شیخ دمزارعاتنا اللہ یستازر الارض بالذہر والفضا مگر دات ازمک پی جارا او نیسی پسترو اسمینو اے ویدات مکم علی جارا کاش کام کی ولد زردر کو اس کا ذمہ کا غشان کا پانا کرے پکی غنم کری کی جوار کری کی باپ پکی کری او کسندے پڑھن مغلا بخل اجارہ وار کری اجارہ کی اتفاق بابن وبہی قال حدثنا وبہی قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابي حسين المجاهد رافع بن خديج قال فرمى نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر من كريم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقارنا كان لنا نافعا چومن د پار خیدنا اذا كانت لأهدنا ارض تلچ یوزن د پار ازن کوایو فیہا بباد خراجها چور کتابن لرف بازی خراج بلی چردی نفس اللوزی نزنی مغسطائی جنی مغمائی آبو براہم آفت راہم وقار اذا كانت لأهدك مرض فی کرج یوستا تزمکوی فلیم نحا فلیل نحا نداد ورکی دعجوی فتروانی اخاہو رورتا چاپت سوکری آو لیزراہا پکر پکی کرندو کی ایتا دوگر بیمانی حاو آلیا وردی کی مفتو کی رورتا آیا پکی پکر پسلو کری وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى الشيباني قال حدثنا شريك عن شعبة عن ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة قال حبيب مزارعة حرام کرے چې پنی ما دوی مدرې مرشا پټې فری ولکن مر لیکن حکم کړي ايار فوق بعضهم لبعض نرمي کی باز دې دې باز سرا هر حدیث حسن صحیحن او دې باب کې حدیث د ذری ثابت رضی الله عنه حدیث راخه فی استراب طریق استراب دې یروا هذا الحديث روایت دې دی دراغه حدیث او ان عمومته اغه خپل چانه کوي ترونه نه کوي ويروى عنه عن زهير بن رافع وهو احد عمومته اراد سنوتنا وقد روى هذا الحديث عنه على روايات مختلفة ومختلف روايات سر راغله بس السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ و خوشاد ساتھ محترم و غمین دکان پتہ مہرہ ہوئی توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45